mu zwiędły dziś. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Co się stało im? Przecież tylko poszłaś ty. Słońce wzeszło jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Swoją pieśń. Może z sobą wzięłaś ją. Może wzięłaś kwiatów woń. Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Gdzieś. Martwe ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Deszcz już twoje ślady zmył. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tylko w noc choćby żal. Rozrywał twoje serce, lub zamroź, zamroź mnie. By nic nie czuła więcej. Czy klątwą moją jest co do ciebie czuję? I nie wiem, nie wiem, jak mam bronić się przed tym, co trawi duszę. I znowu krzyczeć chcę. Tylko mi tych kilka z tobą chwil. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gram. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Najdłuższe pocałunki w Polsce. Zaskoczysz, daje się. Najdłuższy pocałunkiem w Polsce. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Słyszę się, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Stał sił, będę żyć. Stał świat, razem z nim. Zatrzymałem się. Całkiem inny stan. Lecę dalej, lecz nie sam. Ale dziś stał sił, będę żyć. Stał świat, razem z nim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Mimo innych ważnych spraw, samotny tata, @michał.com. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Sytuacja, kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Moja, wasza sierść, ej!

przestrzeń.